historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 kwietnia, minęła 9. Krystyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Będzie nowelizacja prawa oświatowego. Dzisiaj zajmie się nią rząd, a ma to związek z maturami i strajkiem. Duże utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Doszło do aż 3 wypadków. Zginęły 2 osoby. Po wichurach i zerwanych liniach energetycznych prąd powoli wraca do domów. Światła nie ma jeszcze u ponad 4000 odbiorców. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedstawieniu na dzisiejszym posiedzeniu rządu specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego. Ma to związek z maturami w sytuacji, gdy w części szkół trwa strajk nauczycieli, wyjaśnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żeby zakończyć ten stan niepewności i przeciąć wszystkie wątpliwości, ostatecznie wczoraj premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli, aby wszystkie matury odbyły się, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów, a potem mogli wstępować na studia wyższe. O szczegółów na razie nie znamy. Dziennik Gazeta Prawna twierdzi, że rząd chce zmienić przepisy tak, aby to dyrektorzy szkół w wyjątkowych sytuacjach mieli uprawnienia do wystawienia ocen końcowych czy dopuszczenia do matury. Możliwe, że zmiany zostaną uchwalone na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. W części szkół trwa strajk. Nauczyciele walczą w ten sposób o podwyżki. Te proponowane przez rząd są ich zdaniem za małe. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 w salonie politycznym Trójki, pytany dlaczego rząd nie zgadza się na żądania nauczycieli, odpowiada tak. Prawo i Sprawiedliwość no już tyle obiecało tak licznym grupom, że po prostu mogą na to nie mieć pieniędzy. Na piątek premier zwołał oświatowy okrągły stół na Stadionie Narodowym. ZNP, Forum Związków Zawodowych i większość organizacji pracodawców zapowiedziały, że nie wezmą w nim udziału. Jak napisano w specjalnym oświadczeniu, partnerzy społeczni chcą uczestniczyć w obradach, ale nie w formule zaproponowanej przez Mateusza Morawieckiego. A wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił rano w Polskim Radiu, że potrzebne są rozmowy o wielu aspektach systemu oświaty, nie tylko o pieniądzach. Jest na przykład takie fundamentalne pytanie, które stawiają sobie środowiska nauczycielskie i politycy, ludzie rządzący państwami na całym świecie. Na czym ma polegać edukacja, kształcenie w dobie internetu? Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła też do niego część nauczycieli z Oświatowej Solidarności. W serwisie Trójki kolejne informacje. Po serii wypadków na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku trasa jest zablokowana aż na 3 odcinkach. W wypadkach zginęły 2 osoby. Między węzłami Budziszów a Wądroże Wielkie zderzyły się 3 samochody ciężarowe. Policja kieruje na objazdy. Wcześniej między węzłami Chojnów i Lubiatów w kierunku Wrocławia tir zderzył się z busem. Tam jezdnia także jest zablokowana. Podobnie jest na A4 w kierunku Zgorzelca. Między węzłami Wądroże Wielkie i Mikołajowice ruchem kieruje policja. To po tym, jak doszło do wypadku z udziałem 3 samochodów. O poranku po wichurach. Nie wszędzie jest jeszcze prąd. Awarie występują teraz głównie na Mazowszu. Tam jeszcze ponad 2800 odbiorców nie ma dostaw energii przywróconych. A w całym kraju prądu nie ma w ponad 4000 domów, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A podczas wczorajszych wichur 2 osoby zostały lekko ranne. Wiatr uszkodził dachy na ponad 400 budynkach. Strażacy wyjeżdżali ponad 2000 razy. Wiatr odpuszcza, ale jeszcze nie zupełnie. Do południa jeszcze na Warmii, Mazurach i Podlasiu możemy się spodziewać porywów do 70-75 km na godzinę, ale ten wiatr też już będzie stopniowo słabł na pozostałym obszarze do 50 km na godzinę. To Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A strażacy ostrzegają z kolei, że silny wiatr i słoneczna pogoda zwiększają ryzyko pożarów w lasach. W większości obowiązuje 3 najwyższy stopień zagrożenia. Tylko wczoraj strażacy ponad 360 razy wyjeżdżali do pożarów lasów. Podatnicy mają jeszcze tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Przy okazji mogą przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z danych resortu finansów wynika, że w ubiegłym roku zrobiło to 60% podatników, czyli 40% wciąż tego nie robi. Tymczasem co roku możemy wspierać inną organizację, podpowiada rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Nasza nowa usługa Twój EPIT jest tak daleka i zaawansowana, że ona pamięta, komu przekazaliśmy 1% przed rokiem. Możemy to zmienić. Natomiast jeśli by się zdarzyło, że ktoś by zapomniał na przykład w tym roku dopisać, nic się nie dzieje. My automatycznie przepisujemy ją z ubiegłego roku, no i tym samym 1% trafia w to samo miejsce, gdzie przed rokiem. Do wyboru mamy aż 900 organizacji pożytku publicznego, dodaje Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Widzimy, że nie tylko działania charytatywne interesują Polaków, czy tam ekologia, czy edukacja, ale również Polacy widzą takie inicjatywy jak organizacje watchdogowe, czy Fundusz Obywatelski, który tworzy taką przestrzeń, gdzie możemy dyskutować o wspólnym rozwoju, o polityce. W ubiegłym roku, dodajmy, przekazaliśmy organizacjom 761 milionów złotych z naszych podatków. I te informacje kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej w Trójce Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Dziś trudny test piłkarzy Legii i Lechii. Zarówno lider, jak i wicelider naszej ekstraklasy zagrają mecze wyjazdowe. Każdy punkt jest na wagę złota, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Piast naciska i po dwóch zwycięstwach jest tuż, tuż. Wczoraj w Gliwicach gospodarze, grając w dziesiątkę, wygrali 1-0 z Zagłębiem Lubin. W drugim meczu grupy mistrzowskiej Krakowia przegrała 0-1 z Jagiellonią. Trener Michał Probierz tak tłumaczył porażkę Pasów. Mecz zaczęliśmy dobrze i to wydawało się, że jesteśmy tym zespołem wiodącym, ale straciliśmy kuriozalną bramkę. Straciliśmy sami piłkę i to pokazuje, że czegoś nam jeszcze brakuje. Byliśmy zbyt czytelni, nie potrafiliśmy przeprowadzić akcji, za wolno wszystko robiliśmy. W drugiej połowie nie udało się zdobyć bramki. Tego na pewno szkoda. Inni zawodnicy muszą wziąć większą odpowiedzialność i tego dzisiaj po prostu zabrakło. A dziś Pogoń z Lechią o 18:00 i Lech z Legią o 20:30. Będzie nie lada problem bogactwa oferty i wybór arcytrudny, bo o 21:00 derby Manchesteru. Jeżeli City straci punkty z United, Liverpool będzie blisko mistrzostwa. W dodatku w Pucharze Niemiec Robert Lewandowski zagra półfinał z Werderem Brema, a Krzysztof Piątek także w półfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Lazio. W Rzymie było 0-0. Pierwszym finalistą Pucharu Niemiec jest RB Lipsk, który pokonał 3-1 HSV. W Hiszpanii wygrała Barcelona 2-0 z Alavés na wyjeździe. Dziś Atletico zagra z Walencją. Siatkarki rozpoczęły walkę o tytuł Mistrzyń Polski, tylko to jest pewne, że mistrzyniami będzie drużyna z miasta Łódź. Już pierwszy mecz ŁKS-u z Grotem Budowlanymi pokazał, jak zacięta będzie to rywalizacja. ŁKS wygrał dopiero po tiebreaku 3-2 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi na razie 1-0. Następne spotkanie w piątek, gospodarze będą Budowlani. Dziś, uwaga, decydujące o awansie mecze panów. Oniko w Warszawie zagra z Jastrzębskim Węglem, a Zaksa w Kędzierzynie Koźlu z Wartą Zawiercie. Reprezentanci Japonii będą rywalami Lee Kian i Jakuba Dyasa w meczach o awans do 1/8 finału rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Lee Kian zagra z Kasumi Ishikawą, a rywalem Kuby Dyasa będzie o rok starszy Koki Niwa. W stolicy Węgier trwa także turniej ATP, ale wizyty w tym pięknym mieście nie będzie dobrze wspominał Hubert Hurkacz. Polak już w pierwszej rundzie przegrał ze znacznie niżej notowanym Węgrem Atiją Balaszem 3-6-6-4. W lidze NBA minionej nocy poznaliśmy kolejne zespoły, które awansowały do półfinałów konferencji. Na wschodzie Raptors wygrali z Orlando Magic 115-96, a Philadelphia z Brooklyn Nets 122-100. Zwycięzcy rywalizacji wygrali całą serię 4-1. Niesamowicie ciekawie było jednak przede wszystkim na zachodzie. Jedna wygrana dzieliła zespół Portland od awansu w konfrontacji z Oklahoma. W piątym spotkaniu serii gracze Thunder w końcówce prowadzili różnicą nawet 80 punktów. Przewagę stracili praktycznie w ostatnich sekundach, a decydujący i kapitalny rzut za trzy wykonał Damian Lillard. Było to jego 50. oczko w tym pojedynku, a Trail Blazers wygrali 118-115. Jeżeli walczysz do końca, jeżeli drużyna trzyma się razem, to spotyka cię za to nagroda. Podsumował Lillard, który dał swojemu zespołowi awans. Nerwowo, a czasami nawet z pięściami, wymachiwanymi najczęściej na szczęście w powietrze, było w pojedynku Denver-San Antonio. Gospodarze wygrali ostatecznie 108-90 i brakuje już tylko jednego triumfu do awansu do półfinału konferencji zachodniej. Wiadomo już, że w półfinale wschodu zagrają Milwaukee z Bostonem, a Toronto z Filadelfią. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Janek trzyma rękę na pulsie, a nasz kolejny serwis sportowy po 17:00. A w pogodzie, jak już mówiliśmy, synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla Warmii i Mazur, Podlasia, dla wschodniej części Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego, a także dla południa Mazowsza. Dzisiaj dużo słońca, więcej chmur będzie na zachodzie i na południu, a popadać może w Jeleniej Górze, Opolu i Zakopanem. Na termometrach od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Rzeczywiście to też dobry moment, by przypomnieć wspaniałą muzykę Ennio Morricone. I właśnie teraz będzie jego kompozycja i spojrzenie na twórczość Ennio Morricone z punktu widzenia Quincy'ego Jonesa i Herbiego Hancocka. O właśnie. I to było spojrzenie Quincy'ego Jonesa i Herbiego Hancocka na twórczość Ennio Morricone. Nasz adres kontaktowy nieustannie bez zmian, czyli czarny@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane ze spaghetti westernami lub z twórczością na przykład Ennio Morricone, bardzo proszę. Będzie również dzisiaj dużo muzyki inspirowanej muzyką westernową współczesnej, no ale to w trakcie... A, jeszcze będą piosenki włoskie, bo przecież i Ennio Morricone i Sergio byli Włochami i w tamtym czasie powstawało dużo piosenek dziś bardzo mocno zapomnianych. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, 21 minut po 9. Sun goes down, another dreamless night. You're right by my side. You wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City Lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on. Orville Peck, tak nazywa się wykonawca tego utworu. Płyta wydana w tym roku, zatem bardzo świeża. Orville opowiada o tym, co właściwie w Ameryce jest najfajniejsze od czasu, kiedy jeszcze były czasy kowbojów, czyli o koniach, a później były autostrady i oczywiście bokserzy i wszystko to, co jest związane z Ameryką. Czyli zakładamy kapelusz i jedziemy przez całe Stany Zjednoczone. To jest właśnie twórczość Orville'a Pecka.

A w studiu dwóch znanych trójkowych kowbojów, czyli Sławomir Chorbaczewski i Wiktor Legowicz. Jesteśmy. Dobry. Jesteśmy. Czy będzie o Brexicie? Nie, tym razem nie. Tym razem nie. Ale panowie obydwaj chyba są zgodni co do jednego, że Brexitu nie będzie. Ja tak twierdzę od samego początku. Ja również, także my jesteśmy tutaj całkowicie zgodni. Otóż tak. Dobrze, zaczynamy, panie Sławomirze. I stało się na mojej trasie we wszystkich stacjach litr benzyny powyżej 5 zł. To są bardzo ciekawe trendy, bo zwróćmy uwagę, miesiąc temu, półtora miesiąca temu wszyscy prognozowali, że ceny paliwa wzrosną i one rzeczywiście wzrosły. Dzisiaj już wszyscy mówią, że bardzo powoli rosły. Bardzo powoli rosły, tak, ale trend był jednoznaczny. Dzisiaj już wszyscy mówią, że one się stabilizują i mamy do czynienia z najwyższymi potencjalnymi poziomami, które mogą mieć miejsce. Ale też mówi się, że to wszystko przez Trumpa. W tym sensie przez Trumpa, że oczywiście z jednej strony zablokował Iran, ale z drugiej strony Wenezuela, która przecież od wielu lat jest zablokowana nie przez niego, a to Wenezuela ma największe zasoby ropy naftowej na świecie, ale z trzeciej strony przecież Trump uaktywnił, co nie jest na razie z korzyścią dla ekologii, tak zwane pokłady łupkowe różnego rodzaju surowców kopalnych tradycyjnych. Więc to wszystko się nawzajem znosi, ale tak naprawdę, jeżeli zaobserwujemy to, co się dzieje na rynku londyńskim, jeżeli chodzi o cenę metra sześciennego tradycyjnych paliw, czyli czy to benzyny, czy oleju napędowego, to możemy z dużym wyprzedzeniem przewidzieć, co się wydarzy na naszych stacjach. Także, ale na marginesie, korzystajmy z alternatywnych paliw, korzystajmy z samochodów elektrycznych, korzystajmy z różnych rozproszonych źródeł energii. Oczywiście, to prawda, ale baryłka ropy podrożała wczoraj tylko o 3%. Tak, z tym, że tego typu ruchy cen mogą mieć odzwierciedlenie wahań w strukturze, w gospodarce, w wahań tak zwanych koniunkturalnych, cykli koniunkturalnych. Panie Sławomirze, wzrost sprzedaży detalicznej w marcu to zaledwie o 3%, 1/10. Zmartwiło to pana? Nie. Ekonomiści zawsze powiedzą, że to wszystko zależy i oczywiście to zależy od tego, jaki punkt odniesienia przyjmiemy. Jeżeli spojrzymy na punkt odniesienia, mieliśmy bardzo wysoki punkt odniesienia, bo przecież rok temu święta Wielkiej Nocy były zupełnie w innym momencie, były o miesiąc tak naprawdę wcześniej. W związku z tym wszyscy dokonywaliśmy zakupów w marcu, a nie w kwietniu. W tym roku to się przesunęło na kwiecień, to jest pierwsza rzecz, a druga struktura zakupów, które dokonujemy. Wciąż bardzo dużo dokonujemy zakupów dóbr trwałego użytku, czyli tych dóbr, które nam służą przez bardzo długi okres czasu. Załamanie, jeżeli możemy mówić w ogóle o załamaniu, czyli zmniejszenie wzrostu, bo cały czas mamy do czynienia ze wzrostem, nastąpiło w obszarze tak zwanej żywności czy napojów, czyli w tym obszarze, gdzie bardzo wyraźnie widać wpływ chociażby świąt Wielkiej Nocy. Czyli nie musimy się martwić. Moim zdaniem zdecydowanie nie. Patrzmy zawsze w długiej perspektywie, ale oczywiście konsumujmy z bardzo dużym umiarem i tylko i wyłącznie to, co powinniśmy, nigdy w nadmiarze. Proszę pana, Uber chce się ratować i wprowadza nowy pakiet rozwiązań. Co pan na to? Uda się? Wydaje mi się, że tak. Mieliśmy do czynienia niedawno z debiutem na amerykańskim rynku papierów wartościowych konkurenta Ubera. Ten debiut pokazał, że tego typu firmy mają przyszłość. Ten konkurent Ubera, żeby nie wymieniać nazwy, nie został wyceniony tak, jak wszyscy oczekiwali, względnie wysoko, ale przyjął się na rynku, akcje zostały kupione i jest notowany. I tak samo możemy w bardzo długiej perspektywie oczekiwać podobnych ruchów po stronie chociażby Ubera, gdzie pozyska kolejne pieniądze, gdzie będzie mógł dalej się rozwijać w różnych obszarach. Takie firmy jak Uber to jest nasza przyszłość. Dzisiaj nie mamy do czynienia z ekonomią własności, tylko mamy do czynienia z ekonomią dostępu. A Uber zapewnia dostęp. Dobrze, dziś Sejm zajmie się ustawą o transporcie. Pamiętajmy o tym. Tak, tutaj, no właśnie, jeżeli chodzi o regulacje prawne, to tutaj powinniśmy być bardzo ostrożni, bo regulacje prawne jednak w długiej perspektywie powinny być bardziej przemyślane i bardziej konsultowane, bardziej biorące pod uwagę różnego rodzaju przyszłe wydarzenia. To jest bardzo istotne przy jakichkolwiek nowych regulacjach. No tak, już wiadomo, zbadała to Rzeczpospolita. Prace sezonowe rozpoczną się później i pracodawcy będą płacić więcej. To jest ciekawa sprawa. Kiedyś prace sezonowe to był wyjątek. Właśnie, mówiło się, że większość ludzi w ogóle pracuje na stałe, a prace sezonowe to są pracownicy sezonowi, to są robotnicy sezonowi. Myśmy kiedyś jeszcze w starych czasach bardzo wyjeżdżali, żeby trochę więcej zarobić w sezonie. Dzisiaj pytanie, czy w najbliższej przyszłości, czy już dzisiaj, a na pewno w najbliższej przyszłości nie zaczniemy wszyscy pracować tak naprawdę jako pracownicy sezonowi w tym sensie, że będziemy pracownikami projektowymi, czyli będziemy na dane projekty zatrudniani. i będziemy musieli opanować umiejętność pracy projektowej. Praca sezonowa jest taką pracą projektową, bo sezon to jest moment, w którym zaczyna się jakaś działalność z uwagi chociażby na warunki pogodowe albo z uwagi też, bo o tym zapominamy często, na cykle koniunkturalne w gospodarce czy na różnego rodzaju zapotrzebowanie wynikające z jakichś wydarzeń wokół nas. Jesteśmy coraz bardziej gospodarką otwartą, żyjemy w świecie otwartym, w związku z tym my nie uzależniamy tylko i wyłącznie czegoś od siebie, ale tak naprawdę jesteśmy zależni od siebie nawzajem i my nigdy nie wiemy, jak ten przysłowiowy motyl w Brazylii zamacha skrzydłami, jaki to ma wpływ na to, co się dzieje u nas w kraju. Ale wie pan, może brakować ludzi. Tutaj to jest bardzo silna motywacja wówczas do tego, żeby szukać rozwiązań innowacyjnych. Ja bym bardzo silnie podkreślał potrzebę szukania rozwiązań innowacyjnych. Nie zawsze potrzebujemy większej liczby pracowników. Rozwiązania nie tylko w zakresie maszyn, czyli w zakresie tak zwanej cyfryzacji, bo ta cyfryzacja niesie za sobą umaszynowienie. Na razie umaszynowienie, bo do autonomicznych jeszcze robotów to mamy bardzo, bardzo daleką drogę. I do tak zwanej sztucznej inteligencji to jest daleka przyszłość. Ale weźmy na początek chociażby tak zwane umaszynowienie. To jest pierwsza rzecz. Zastąpić ludźmi, nie z niekorzyścią dla ludzi, bo ludzie dzięki temu mogą wykonywać inne prace. Przeżyliśmy rewolucję przemysłową kiedyś. Przecież w Anglii był ruch ludystyczny niszczenia różnego rodzaju maszyn. Przez to ludzie zaczęli szukać innych rozwiązań. Również przez to. W związku z tym ja bym się bardzo nie martwił tym, że brakuje nam ludzi, tylko raczej bym szukał rozwiązań alternatywnych. Z jednej strony umaszynowienie, z drugiej strony też organizacja pracy. Pamiętajmy, że pracodawcy będą płacić więcej. Pracodawcy będą płacić więcej, ale to ich zmusi też do myślenia o innej organizacji pracy, do myślenia o alternatywnych sposobach wytwarzania danych dóbr czy usług, bo płacenie więcej ma bardzo krótkie nogi. Za chwilę się okaże, że nikt już nie będzie chciał tych dóbr czy usług kupować. No tak, niebawem podobno będziemy kupować samochody w wirtualnych salonach. My już dzisiaj właściwie, wydaje mi się, że my już dzisiaj korzystamy z wirtualnych środków przemieszczania się. Będzie pan sobie siedział w domu, oglądał, o ten samochodzik sobie kupuje. Ale więcej, to już się dzieje. No właśnie, ja już nawet nie będę musiał kupować samochodu, ja będę mógł wyjść na ulicę. Dzisiaj mamy w Warszawie, w wielu miastach w Polsce już też, a myślę, że za chwilę będziemy mieli w prawie całej Polsce, dostępnych kilka firm, które pożyczają samochody na minutę i to jakiekolwiek samochody, a to jest bardzo wygodny sposób przemieszczania się. Dzisiaj mamy do czynienia z dostępem do coraz lepszej komunikacji publicznej. Tak naprawdę dzisiaj jest nam samochód potrzebny wtedy, kiedy chcemy coś przewieźć lub chcemy samych siebie przewieźć na dalszą odległość, to wtedy oczywiście te wszystkie urządzenia, które są w samochodzie, są nam potrzebne. Jeżeli przemieszczamy się na krótko w mieście, to po co nam te wszystkie bardzo mocno, przepraszam, wypasione fury? Ale pamiętajmy też, panowie, o tym, że dzisiaj są takie, to się nazywa chyba konfiguracja własnego modelu, czyli siedzimy sobie w domu przed komputerem i tworzymy samochód. I stworzymy swój własny samochód, a to dodamy sobie tutaj dodatkową klimę, a to tam jakieś skórzane fotele, albo to coś tam. Nagle się okazuje, że w salonie kupilibyśmy samochód powiedzmy za 50 tysięcy, a w domu kupujemy bez żadnego problemu za 80. Za 80 tysięcy. Na przykład. No, czyli oczywiście takie. Oczywiście. Tak. Bo tutaj, bo zawsze z tego typu dostępem mieliśmy do czynienia w przeszłości, to było zarezerwowane dla bardzo wąskiej grupy osób. To było dobro luksusowe. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ten poziom luksusu, dostępności luksusu się obniża. Czyli coraz bardziej z uwagi na cyfryzację, jakąkolwiek, która nas ogarnia. Samochód był oznaką bogactwa. Dzisiaj samochód jest oznaką wyboru jakiegoś sposobu życia, bo ktoś to wybiera sposób życia bez samochodu, wybiera to świadomie i niekoniecznie dlatego, że nie może kupić samochodu z jakiegokolwiek powodu. Po prostu wybiera taki sposób życia. Więc dzisiaj stajemy się coraz bardziej uniezależnieni od czegokolwiek, bo możemy korzystać właśnie z tego dostępu, o którym mówiliśmy. Czyli mamy dostęp do wszystkiego w każdej chwili, a nie musimy posiadać tych dóbr na własność. Samochód, który posiadamy na własność, w 90%, niektórzy mówią nawet o większej liczbie, procencie czasu, nie jest wykorzystywany. On stoi, on czeka na nas. A samochód, który jest dzielony przez wszystkich, to jest samochód wykorzystywany znacznie bardziej efektywnie. Bardzo dziękuję. Sławomir Horbaczewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu. Za 20 minut 10. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No.

Dalej, tutaj jest o koszykówce, to już nie będziemy dzisiaj chyba o ten temat rozmawiać. I jeszcze wiele westernów obejrzałem i tylko te od Leone są pełne, niczego im nie brakuje, niczego niepotrzebnego w nich nie ma. Dodatkowo, gdy są okraszone muzyką Morricone, to wgniatają w fotel, napisał pan Grzesiek. A z kolei pan Tomek, a może by tak więcej włoskich kompozytorów dzisiaj? Bardzo proszę, teraz będzie absolutnie piosenka po włosku. Artysta nazywa się Edoardo Benato. Proszę bardzo, miało być po włosku, było za 12 minut 10. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Autor Michał Sieńkowski tak mówi o swoim kanale. Jest to kanał z parodiami, przede wszystkim muzycznymi, choć też nie unikam żadnych tam form fabularnych, które bardzo kocham, bo od tego tak naprawdę zacząłem jakąś tam swoją przygodę z YouTube'em. Ale jakbym miał opisać w krótkim zdaniu, no to jednak parodie muzyczne. Książek szukam, gdzie ja je mam. Teraz trzymam to w rękach, to chyba pół roku już ma. Z reguły to jest, szczerze mówiąc, tak, że po prostu jadę sobie samochodem, czy tam idę sobie spacerkiem i tak dalej, i tak dalej. To po prostu powstaje. W pewnym momencie mam takie aha, dobra, słyszę piosenkę i nagle coś mi tam w głowie swojego powstaje. Oczywiście nie wszystkie tak powstały, bo tak jak powiedzmy problem z doborem, no to po prostu powstał zadając pytanie do fanów, jakie kobiety mają najczęściej problemy właśnie przy doborze jakichś tam ubrań i tak dalej, więc albo fani, albo po prostu jest nagle taki powiedzmy złoty strzał, który przychodzi do głowy i się dzieje. Na kanale można znaleźć też autorskie utwory Michała, poruszające problemy tak zwanego pierwszego świata. Tak patrząc na młodzież, no to niestety częściej widzę, że siedzą w telefonach, nawet przy znajomych siedzą w telefonach, zamiast po prostu porozmawiać ze sobą i się bawić na imprezę. Zrobię sobie z nim zdjęcie, bo ma znaną buzię. Blogerka już jest, bo mam powiadomienie tu na Insta. Co pić? Sekund, fotki. często obserwowałem w autobusach, na przystankach, właśnie tak jak przechodziłem sobie w parku, czy właśnie też na imprezach. Zresztą ja sam nie ukrywam, że mimo, że podjąłem taki temat, to sam łapię się na tym, że siedzę z kolegami, powiedzmy, na kanapie oglądamy film, a zamiast oglądać film i rozmawiać, to siedzę i tylko pykam sobie w telefonie, Instagramie i tak dalej, więc no, uzależnienie od telefonu. W telefonie lecimy do rana, powerbanki złapmy w dłonie! Czy łatwiej jest robić parodię, czy napisać własną piosenkę? Chyba parodię, tak mi się wydaje, ponieważ tam jest jakaś baza, której musimy się trzymać i tak naprawdę na niej tworzyć. Ale tekst w sumie pisze się troszeczkę trudniej, bo też musimy dopasowywać się do tego, jaki jest oryginał. Ja chcę wolności, bo mam mdłości, mam mdłości. Matmy, ja nie chcę, ten dzwonek na przerwę mi daj. Ja chcę spokoju, lecz się boję. Ja wzrokiem uciekam, a ona chce zapytać mnie. Błaga mnie. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. Za 9 minut 10 jeszcze jedna gwiazda włoskiej piosenki Lucio Dalla. Tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorna. Valla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani, ferma con quelle tue mani il treno, Palermo Francoforte, per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di accidenti. Se capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole,